promocji drugi produkt 50% taniej. 3,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,72. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Czas na serwis trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Harris czy Trump, Amerykanie głosują, a Polska jest gotowa na współpracę z każdym prezydentem USA. Chcieli obalenia przemocą systemu politycznego, niemiecka i polska policja rozbiły zmilitaryzowaną grupę prawicowych ekstremistów. Uczniowie podstawówek będą się uczyli matematyki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ponad 150 milionów Amerykanów weźmie dziś udział w głosowaniu, w którym o fotel prezydencki walczą Kamala Harris i Donald Trump. Ze względu na cztery różne strefy czasowe, lokale wyborcze będą działać o różnych porach. W południe polskiego czasu lokale wyborcze otwarto na wschodnim wybrzeżu w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Najpóźniej, bo o 18 czasu polskiego, czyli 7 rano lokalnego, zagłosują pierwsi mieszkańcy Hawajów. Indiana i Kentucky to stany, które jako pierwsze o północy czasu polskiego głosowanie zakończą. Co do zasady, Amerykanie, którzy staną w kolejce do urn przed zamknięciem lokali wyborczych, będą mogli oddać swój głos. Jeszcze przed głównym dniem wyborów, w tak zwanym wczesnym głosowaniu, udział wzięło ponad 80 milionów Amerykanów. Sondaże pokazują, że wyścig między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem jest bardzo wyrównany i dla każdego z kandydatów liczy się dosłownie każdy głos. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, West Palm Beach, Floryda. A wiceszef naszej dyplomacji Andrzej Szejna zapewnia, że Polska będzie gotowa na współpracę z każdym prezydentem USA. W rozmowie z Polskim Radiem wiceminister chwalił też dobiegającą końca prezydenturę Joe Bidena. Obserwujemy i staramy się zadbać o interes kraju, czyli mieć dobre kontakty z obydwoma obozami politycznymi, ale mówię tutaj oczywiście o przyszłych członkach, czy to administracji republikańskiej, czy administracji Partii Demokratycznej, ale chcę z całą mocą podkreślić, że prezydentura pana Joe Bidena była dla Polski, dla Unii Europejskiej, dla świata prezydenturą doskonałą, perfekcyjną i skuteczną, o czym świadczy również fakt, że nadal Ukraina się broni. Sondażowe różnice między kandydatami są na granicy błędu statystycznego. Niemiecka i polska policja rozbiły zmilitaryzowaną grupę prawicowych ekstremistów o nazwie saksońscy separatyści. Członkowie grupy mieli namawiać do obalenia przemocą systemu politycznego w Niemczech i ustanowienia przy użyciu siły zbrojnej niezależnego od RFN państwa kierującego się ideologią nazistowską. Do 8 zatrzymań doszło głównie w przygranicznym landzie Saksonii, lecz także w Polsce. Przywódcę grupy zatrzymano dziś w Zgorzelcu, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wyniku wielomiesięcznej współpracy z niemiecką służbą BK na zlecenie prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze zatrzymali w Zgorzelcu obywatela Niemiec, któremu zostały postawione zarzuty dotyczące założenia i członkostwa organizacji terrorystycznej sklasyfikowanej jako zbrojny ekstremist prawicowy o charakterze neonazistowskim. Zatrzymani staną w najbliższych dniach przed niemieckim Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości, który podejmie decyzję co do dalszych ich losów. Jest akt oskarżenia wobec byłych urzędniczek resortu obrony w tzw. aferze zegarkowej, a chodzi o decyzje podjęte w ostatnich tygodniach rządów PiSu. Ówczesna dyrektorka generalna MON-u zdecydowała o zakupie zegarka oficjalnie dla przedstawiciela delegacji, a tak naprawdę przekazała go dyrektorce Departamentu Administracyjnego MON Jolancie L. Rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba powiedział, że kobietom grozi do 10 lat więzienia. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował akt oskarżenia przeciwko Agnieszce G. oraz przeciwko Jolancie L., podejrzanym o przekroczenie wspólnej w porozumieniu w listopadzie 2023 roku uprawnień władczych w zakresie nabycia zegarka marki Longines La Grand Classique o wartości 5100 zł ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Urzędniczki nie przyznały się do popełnienia zarzucanego im czynu. 50 tysięcy uczniów klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych z całego kraju będzie się uczyło matematyki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Program Inteligentna Matematyka Zeszyt Online dostosowuje się do ucznia, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Każdy uczeń, siadając do swojego komputera, ma zadania dobierane do jego umiejętności. Czyli jeżeli nie poradzi sobie z danym zadaniem, to program się cofnie do zadania, które jest dla niego wykonalne. Jeżeli widzi, że sobie poradził, już to da następne zadanie trochę bardziej skomplikowane. Program został opracowany przez naukowców z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Rektor uczelni, profesor Krzysztof Zaręba, wyjaśnia, że program ma pokazać, że sztuczna inteligencja jest nie tylko zagrożeniem, ale i szansą. My mamy problem ze sztuczną inteligencją, także na uczelniach. Myślimy o tym, jak skutecznie wykorzystać sztuczną inteligencję do tego nauczania, ale także jak przeciwdziałać pewnym patologiom, które niestety dzięki tej sztucznej inteligencji są możliwe. A na program Ministerstwo Edukacji przeznaczy 6 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i w centrum słonecznie, na zachodzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Pod wieczór, zwłaszcza na południu i zachodzie, ponownie pojawią się mgły, miejscami ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach dziś maksymalnie od 6 do 11 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 3 do 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 13. Anna Regulska, Michał Gowarski, Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi. Tu Myśliwiecka 357. I don't care no more. I drugą godzinę audycji Tu Myśliwiecka 357 zaczynamy rocznicowo. Dzisiaj nie tylko płyta Madman Across the Water obchodzi swoje urodziny. Otóż 42 lata temu ukazał się drugi studyjny album Phila Collinsa Hello, I Must Be Going. Na tej płycie m.in. cover wielkiego przeboju grupy The Supremes, Can't Hurry Love, czy no właśnie utwór I Don't Care Anymore, który właśnie pojawił się na naszej antenie. A o tym, co jeszcze pojawi się na antenie, decydują również Państwo. Zachęcam do zgłoszeń telefonicznych, muzycznych 2273, to jest nasz numer telefonu. I zachęcam do podsyłania wiadomości mailowych myśliwiecka@polskieradio.pl. I właśnie na ten adres napisał do nas pan Karol, który proponuje, aby z okazji powrotu Fontaines DC na OFA, i to jest znakomita informacja, posłuchać czegoś z solowego repertuaru Graiana Chatena, czyli wokalisty zespołu Fontaines DC. Ależ mnie to wiadomość cieszy. Jestem jak najbardziej na tak, szczególnie, że jego płyta Chaos for the Fly to jest prawdziwy majstersztyk. Niech więc nam wybrzmi znakomite Fair Lies. Kindness is a trick to turn you strange. Until you're twisted and you're shining like a varicose vein. Anger makes you weak and turns you sick. And gets you in the 6 feet nice and quick. No fair, they can talk to me. I can live alone. Happy, where I love to be. I can live alone, alone, alone, alone. I fought for the right to be. I can live alone, I can live alone. Fairies get their fingers and they spin your wheel. And they make you look at sunshine that your skin will never feel. Baby, do you miss the days before? Hope knocked on your door. But you went and fell in love. And into you love fell. And it made you feel unwell. Oh well. No fair. There's a thing about people. Suppose it's alright. It's when they smile right at the pain through all the day and night. The fool dies at the altar in a smile. Says I'm moving to America. You won't see me for a while. If I get the ferry over, will the fairies follow me? Will they throw me? Drifting in, the weight is cast. How can life go so slowly and death come so fast? Across the river Styx I roll along, but I've got one more song, more song. We'll be right back. Jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji posłuchać płyty Chaos for the Fly Grahama Chatena, to trzeba zaległości nadrobić, a informacja o tym, że Fontaine's DC pojawi się na OFF-ie ponownie, no to są znakomite wieści. Ja słysząc te informacje wczoraj skakałam prawie do sufitu, oczywiście z radości. To była prośba mailowa od pana Karola. Bardzo dziękuję. myśliwiecka@polskieradio.pl. Jeszcze raz przypominam, to nasz adres mailowy. No i mamy numer telefonu 22 i 7 trójek. Dzwonię z Tychów, Bogdan mam na imię. Tradycyjnie się melduję, że mam 66 lat. Dokładnie. Jestem skorpionem. Mam propozycję, muzyczną propozycję, prosząc o bielszy odcień bieli zespołu Procol Harum. The Shade of Pale, klasyk grupy Procol Harum. To propozycja telefoniczna od jednego z naszych słuchaczy, pana Bogdana, który melduje, że ma dokładnie 66 lat, więc życzymy

z Beckiem, który w tym nagraniu moim zdaniem odcisnął swoje niepodrabialne piętno. Zdarzyło mi się kiedyś przeprowadzić dla Trójki bardzo zabawny wywiad. A to już panna Julia. Trzecia dziś nowość, Jalen Gonda i nagranie Anyone in Love. Kolejny tegoroczny nowy singiel po pozaalbumowym Illusions wydanym w lutym tego roku. W klasycznie motownowskim duchem nagraniu słyszymy też dwóch członków zespołu Charlesa Bradleya, Mike'a Buckleya i Vincenta Chiarito. Ośmiokoncertowa trasa po Zjednoczonym Królestwie i Holandii obejmuje m.in. już wyprzedany koncert w słynnym londyńskim Roundhouse. Wszystkie szczegóły głosowania na stronie Trójki w zakładce Lista, a kolejna porcja nowości jutro o tej samej porze. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Mówił do Państwa Piotr Metz, a głosowanie tylko do godziny 12, do piątku, także warto się pospieszyć.

jak tutaj nie śpiewać? Od razu się człowiek uśmiecha od takich dźwięków. Muńkowi życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze, bo to dzień jego urodzin. A teraz przechodzimy do zapowiedzi tego, co na naszej antenie będzie działo się dziś wieczorem. Wtorek po 23 to jest czas, w którym na trójkowej antenie królują sensualne przyjemności, odmieniane przez wszystkie przypadki, ale w tym tygodniu będzie nieco inaczej. Dzisiaj w audycji Przyjemność po mojej stronie gościnią Moniki Bożym będzie Agnieszka Glińska, reżyserka, i będzie to audycja nieco inna niż wszystkie. Otóż chciałabym, żebyśmy dzisiaj z Agnieszką porozmawiały na temat tego, jak nostalgia, smutek, może nawet głębsze emocje, melancholia, o właśnie, jak one mogą sprawiać nam przyjemność i co one z przyjemnością wspólnego mają. Tak sobie pomyślałam, jak dostałam od ciebie zaproszenie do tego programu, że chyba szukasz jakiegoś kontrapunktu i jakiejś opozycji do tego, bo słuchałam kilku odcinków tutaj i pomyślałam sobie, że jestem w jakimś takim kompletnie drugim biegunie i że faktycznie to może być ciekawe, bo ja jakoś dla siebie chyba jeszcze jakoś bardzo, bardzo wcześnie odkryłam, chyba jeszcze będąc dzieckiem, dziewczynką, że to, co zazwyczaj ludziom sprawia przyjemność, to mi niekoniecznie. I że jakoś w ogóle nie widzę sensu gonienia za tym, co tak ogólnie jest uznane za przyjemność. I że w sumie dla mnie jakoś takie najprzyjemniejsze i najmilsze jest, nie wiem, czytanie książki, gapienie się w okno, samotny spacer, że to są jakieś absolutnie najprzyjemniejsze rzeczy na świecie. Kontrowersyjnie, ale wychodzi na to, że będzie można się sporo ciekawych rzeczy dzisiaj dowiedzieć. Jak sobie radzić ze smutkiem i melancholią, ba, jak czerpać z niej przyjemność? Zapraszamy w imieniu Moniki Bożym. Kilka minut po 23. Times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Wonder I do. You can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder. Wonder, don't you? I Wonder i Rodriguez. Takie to miłe dźwięki na trójkowej antenie. A my chwilę temu zdradziliśmy, co dziś wieczorem będzie się działo w trójce. Po 23 posłuchamy o przyjemności czerpanej z melancholii. I w sprawie tej melancholii napisał do nas pan Adam. Dzień dobry, witam z Poznania. Niestety szarego i osypanego. I od razu do głowy wpadł mi kawałek, który idealnie oddaje tę porę roku. Łona i kaloryfer. Thank you.